sadar numawi kang nepangan hoyong terang neng desa kajengan. Gaduh maksat padengi ing mikanyaan gerak mangga wacakeun masing balaka kanggo adi Sumawo.